صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. باب نزول عيسى عليه السلام. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يوشكن إن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقطر الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاس فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. وفي رواية لهما قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام کا نازل ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے، پس توڑ دیں گے صلیب کو اور قتل کریں گے خنزیر کو اور موقوف کر دیں گے جزیہ، اور بہ پڑے گا مال یہاں تک کہ نہیں قبول کرے گا اس کو کوئی، یہاں تک کہ ایک سجدہ بہتر ہوگا دنیا و مافیہ سے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پڑھ لو اگر تم چاہو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی مگر ضرور ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم نازل ہوں گے ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے، بس ضرور توڑ دیں گے صلیب کو اور یقیناً قتل کریں گے خنزیر کو اور بلا شبہ موقوف کر دیں گے جزیے کو، اور البتہ چھوڑ دی جائیں گی جوان اونٹنیاں، بس نہیں سواری کی جائے گی ان پر، اور جاتی رہے گی عداوت اور باہمی بغض ایک دوسرے سے حسد، اور وہ بلائیں گے مال کی طرف بس اس کو قبول نہیں کرے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارے امام ہوں گے تم میں سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے آسمان سے. حضرت مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا کانا دجال، اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. اور مسلمانوں کا یہ وہ عقیدہ ہے جس میں حضرت سے لے صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، اور جو اس سے اختلاف کرے وہ مسلمان نہیں. قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ ثابت ہے کتاب اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے، اور اجماع امت سے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی اور آخری زمانے میں ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ان کے آنے کی خبر دی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی امام کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا، کسی مجدد کا اس عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا. علامہ صفارینی اپنے عقیدے میں لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ملاحدہ نے اور فلاسفہ نے، یعنی جو لوگ دین و ایمان سے خارج ہیں. اور ہمارے زمانے میں، گزشتہ صدی میں، 14ویں صدی میں اس کا انکار کیا یا نیچریوں نے اور یا قادیانیوں نے. شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا انکار منکشف ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ کسی فتنے کا کوئی قائد ایسا نہیں رہا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ فرمایا ہو. آئندہ آنے والے فتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیے گئے تھے. غالباً یہ فتنہ بھی آپ پر منکشف کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس کو بیان فرمایا. عربیت کے امام سیبویہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کسی شخص کو تمہیں خبر دینی ہو، مثال کے طور پر زید کھڑا ہے، تو یوں کہو زید قائم، زید کھڑا ہے، کسی تاکید کی اور اس کو پختہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو شخص کے متردد ہو، یعنی اس کو تردد ہے زید کے کھڑا ہونے نہ ہونے میں، اس کے سامنے کہو ان زید قائم، بے شک زید کھڑا ہے، یعنی تحقیق اور واقعی بات یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کو تاکید کے ذکر کرو. لیکن جو شخص کے اس کا منکر ہو، اس کے سامنے کہو واللہ ان زید لقائم، اللہ کی قسم زید کھڑا، بے شک زید کھڑا ہے، تو قسم کھائی جاتی ہے منکر کے سامنے. جو شخص آپ کی بات مانتا ہے، اس کے سامنے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو امت کی طرف منسوب کرنے والے کچھ لوگ منکر ہونے والے تھے اس سے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے. لَيُوشِكَنَّا إِنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، وہ وقت قریب آیا چاہتا ہے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. شاید پہلے میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ قرآن کریم میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضرت مریم کا نام بار بار ذکر کیا اللہ تعالی، اور بہت ہی تاکید اور شد و مد کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم، یہ الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے. مسیح مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا. حدیث شریف میں بھی یہ تینوں الفاظ آتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم، اور صرف ابن مریم، مریم کا بیٹا. دنیا میں ایک ہی مریم عورت ہے جس کا نام اللہ نے لیا ہے، اور اس کے بیٹے کا ذکر کیا ہے. اس لیے ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت کا نام ہے, دوسری شخصیت کا نام ہی نہیں. یہ خاص نقطہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ کوئی جھوٹا مسیحیت کا دعویٰ نہ کرے کہ میں آنے والا مسیح میں ہوں. یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں نے, غلام احمد نے مرزائیوں کو مسیح موعود کا لفظ رٹا دیا ہے. مسیح موعود, مسیح موعود, مسیح موعود, مسیح, ایسی گردان ان کو سکھا دی ہے, ان کے منہ سے لفظ یہی نکلے گا مسیح موعود. مسیح موعود کیا ہوتا ہے؟ مسیح موعود کے معنی وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے. جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. کوئی ہے تو لاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ نام کے اندر تو تبدیلی نہیں ہوا کرتی. مکان کسی کے نام الاٹ ہو اور کوئی جعلی دعویٰ کرے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں تو وہ فراڈی ہوتا ہے. ایک عہدہ, ایک منصب قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں ایک خاص شخصیت کے نام الاٹ کیا گیا ہے, مختص کیا گیا ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا پہلے سے. بہت سے نام ملتے ہیں تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عن قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جبکہ نازل ہوں گے. لَيَنزِلَنَّ, یہ بھی عربی کے جاننے والے جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کے لیے, نون بھی تاکید کے لیے. ضرور بھی ضرور تم میں نازل ہوں گے. ابن مریم, مریم کا بیٹا, نازل ہوں گے. اوپر سے نیچے اترنے کو نزول کہتے ہیں. اوپر سے نیچے اترنا نزول کہلاتا ہے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی خبر دی تھی. رفع کے معنی اوپر اٹھانا ہے. یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. یہاں بھی المسیح عیسیٰ ابن مریم لفظ آیا. اور یہودیوں کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی, اس دعوے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو. وما قتلوہ, حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو. وما صلبوہ, اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا. ولیکن شبہ لہم, بلکہ ان کو اشتباہ ہوا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں, لفی شک من, وہ خود تردد میں ہیں. ما لہم بہ من علم, ان کو اس کا کوئی علم نہیں. الا اتباع ظن, سوائے ظن یعنی اٹکل پچو کی پیروی کے, ظن و تخمین کی پیروی کے. اور پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا, اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو قطعا. بر رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اس کو اپنی طرف. اب کوئی ترجمہ, صرف کوئی تفسیر سامنے نہ رکھے, قرآن کے یہ الفاظ ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے. اٹھا سکتا تھا, زبردست ہے, اٹھا سکتا تھا. کیوں اٹھایا؟ زمین پر جگہ نہیں ملتی تھی. فرمایا حکیمہ, وہ اپنی حکمتوں کو جانتا, تم کون ہوتے دخل دینے والے. وکان اللہ عزیزا حکیما, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی طرف اٹھائے جانے کی خبر دی ہے کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتریں گے, نزول فرمائیں گے. ایک رفع اور ایک نزول, ایک جانا اور ایک آنا. بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے تو نزول کا معنی اترنے کے ہیں. یوں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ ضرور بضرور اتریں گے تم میں ابن مریم، حکمن عدلن، حاکم عادل کی حیثیت سے. اور جو ساری عمر انگریزوں کا غلام رہا اور انگریزوں کی غلامی پر فخر کرتا رہا، وہ مسیح میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو لوگ مسیح موت کہتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حکم عادل، حاکم عادل کی حیثیت سے آئیں گے. ایک قتل دجال کا کو قتل کریں گے، وہ تو مسئلہ مشہور ہے، اوپر آ چکا ہے. فیکسر الصلیبا، پس توڑ ڈالیں گے صلیب کو. جتنے نصرانی ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا. اصل قصہ اتنا ہوا، مختصر سی بات کرتا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا ڈال لیا تھا یہودیوں نے پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک بندے پر ان کی شبہات ڈال دی. یہ کہ یہودیوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر کے مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، سولی دے دی، اور ہماری بھاگ بگا گئے تھے. 12 تو کل آدمی تھے بیچارے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے کل 12 آدمی تھے اس وقت. یہ نصرانی اس بات میں پھیلی، وہ بھاگ بگا گئے. تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ مسیح کو صلیب دے دی ہم نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا. بعد میں ہوا پولوس، جس نے موجودہ نصرانیت ایجاد کی ہے، یہ پہلا کٹر یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اتنی پٹائی کرتا تھا، موذی اور خبیث آدمی تھا کہ کچھ پوچھو نہیں. اس نے دیکھا کہ تمام ظلم میں نے ڈھالی ہے لیکن نصرانیت کی اشاعت بند نہیں ہوتی. ایک دن گرجے میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آج یسوع مسیح کی روح مجھ پر نازل ہوئی. میں چلا جا رہا تھا جنگل میں، اچانک مجھ پر یسوع مسیح کی نازل ہوئی اور کہا کہ اے پولس، تو کب تک میری مخالفت کرتا رہے گا؟ تو انہوں نے میرے وجود کو علم سے بھر دیا، آج سے میں یہودی سے تائب ہوتا ہوں اور نصرانیت قبول کرتا ہوں. قبول کر لی اور پھر اثر و رسوخ لوگوں میں قائم کر لیا. ایسا ایک عجوبہ ہوتا ہے، عوام میں اپنا اتنا اثر و رسوخ قائم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بات نہیں مانتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہے وہ کہتے کہ یہ بات غلط ہے، وہ کہتا یہ بکواس کرتے ہیں، مجھے الہام ہوا ہے، یسوع مسیح کی روح نے بتایا ہے. اس نے سب سے پہلے نصرانیوں میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ عیسیٰ مسیح صلیب پر چڑھ کر پوری دنیا کے لیے کفارہ بن گیا، لہذا صلیب مقدس ہے، اس کو پوجو. صلیب کا تقدس سب سے پہلے پولوس نے بتایا، یہودیوں کی بات تسلیم کر لی. یہودی بھی یہ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، اور پولوس نے عیسائیوں سے بھی یہی بات منوا دی کہ ہاں ان کو صلیب پر چڑھا دیا. فرق یہ ہوا کہ یہودی کہتے کہ جو کاٹ پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے، لہذا مسیح لعنتی تھا. اور انہوں نے اس بات کو الٹ دیا کہ مسیح نہ صرف، انہوں نے بھی کہا کہ تمام دنیا کی لعنتیں اپنے سر پر لے کر مسیح صلیب پر چڑھ گیا، لہذا صلیب مقدس ہو گئی. انہوں نے بھی مسیح کو لعنتی کہا, نصرانیوں نے بھی, کہ خدا نے ایک بیٹا اپنا اکلوتا بھیجا تھا, اس کو صلیب پر چڑھا دیا تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. اب جو صلیب اس کو مسیح کو خدا مان لے گا, خدا کا بیٹا مان لے گا, بس اس کے سب گناہ دھل جائیں گے. یہ ہے ان کا کفارے کا عقیدہ, اور یہ ہے تقدس مسیح صلیب کا عقیدہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب خود تشریف لے آئیں گے تو سب سے پہلے حکم دیں گے صلیب کو توڑنے کا. دنیا میں ایک بھی صلیب باقی نہیں رہے گی جس کو توڑ نہ دیا جائے, کیونکہ صلیب کا کوئی جواز نہ رہا, صلیب کے تقدس کا عقیدہ غلط ثابت ہوا. اور عیسائی خنزیر کھاتے ہیں جبکہ توریت کی شریعت جس کے ان کو پابند کیا گیا تھا, خنزیر حرام ہے, جیسے مسلمانوں کی شریعت میں حرام ہے, اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی خنزیر حرام ہے, یہودی نہیں کھاتے. یہ بگڑی ہوئی نصرانیت یہ خنزیر کو کھاتی ہے, حالانکہ نصرانی جو ہیں یہ شریعت موسوی کے پابند ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھانے کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد نزول کو ذکر فرمایا. اور اگلی حدیث میں یہی مضامین ہیں, اور اس کے بعد تین مضمون اور ہیں باقی سے انشاءاللہ پھر سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي.